Ceny w leasingu od 102%. Szczegóły w salonach i na citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 kwietnia jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pobyt wydalonych z Polski rosyjskich dyplomatów wiązał się z zagrożeniem naszych interesów, mówi rzecznik służb specjalnych. Kandydat na rzecznika praw obywatelskich Bartłomiej Wróblewski będzie zabiegał o poparcie w Senacie. Najwięcej wniosków uchodźczych składają w Polsce Białorusini, informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Trzej wydaleni z Polski rosyjscy dyplomaci mieli kontakty ze służbami Federacji Rosyjskiej, mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jego zdaniem ich pobyt w naszym kraju wiązał się z realnym zagrożeniem polskich interesów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wczoraj o wydaleniu z Polski trzech pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Jak mówi Stanisław Żaryn, Polska podjęła tę decyzję na podstawie materiału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW wskazała na ich silne związki ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej, a także na działania podejmowane, które były sprzeczne z interesami RP. Amerykański prezydent podpisał rozporządzenie nakładające dodatkowe sankcje na Rosję w związku z jej ingerencją w amerykańskie wybory i ataki hakerskie. Obejmują one m.in. rosyjskie agencje obligacji rządowe i wydalenie 10 dyplomatów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski zapowiedział, że będzie zabiegał o poparcie w Senacie. Wczoraj Sejm poparł jego kandydaturę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją Sejm wybiera rzecznika za zgodą Senatu. Bartłomiej Wróblewski zwróci się z pismem do marszałka Senatu z prośbą o spotkanie. Dodał, że podobne pisma skieruje do przedstawicieli klubów i kół. Że trzeba przełamać pad związany z wielomiesięcznymi trudnościami w osiągnięciu porozumienia, że nawet jeśli istnieją wątpliwości niektórych pań czy panów senatorów dotyczące mojej aktywności politycznej, że jestem w stanie, jeśli zostanę wybrany na rzecznika, wzbić się ponad wcześniejsze różnice, że jestem w stanie być osobą niezależną. Przedstawiciele większości w Senacie, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Senatorów Niezależnych zapowiedzieli, że nie poprą wyboru Bartłomieja Wróblewskiego. Szef Klubu Senatorów Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki powiedział, że Senat nie pozwoli na zawłaszczanie Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Senat nie poprze tej kandydatury, która pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu w tym, aby zawłaszczyć ostatni konstytucyjny urząd, który ma kontrolować inne władze, a nie im służyć. To jest kandydatura człowieka, który będzie reprezentował interesy partii rządzącej, a nie służył interesom, prawom i wolnościom obywateli. Jednocześnie Marcin Bosacki zapowiedział spotkanie z posłem Bartłomiejem Wróblewskim. Najwięcej wniosków uchodźczych składają Białorusini, informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. W pierwszym kwartale tego roku o ochronę międzynarodową ubiegało się w sumie 720 cudzoziemców. Obywatele Białorusi złożyli takich wniosków 265, Rosji 193, a Afgańczycy 61. Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeżeli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie albo ryzyko utraty życia czy zdrowia, mówi rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. W pierwszym kwartale tego roku warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 186 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Białorusi, prawie 120 osób, Rosji nieco ponad 30 osób oraz Turcji 12 osób. Wszystkie decyzje merytoryczne wydane w tym okresie wobec Białorusinów były pozytywne. W pierwszym kwartale roku decyzje negatywne dostało 307 cudzoziemców. Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do poziomu 60%, czyli znacznie wyższego niż pozwalają na to międzynarodowe umowy. O rozpoczęciu procesu w ośrodku w Natanz poinformowali szef miejscowej agencji atomowej i przewodniczący parlamentu. Zanim jeszcze informacje na ten temat podały irańskie media o rozpoczęciu procesu wzbogacania uranu do 60%, poinformował na Twitterze szef parlamentu, a oświadczenie wydał szef Irańskiej Agencji Energii Atomowej. Iran już wcześniej zapowiadał, że taki krok jest odpowiedzią na niedawny atak hakerski na ośrodek nuklearny w Natanz, o co podejrzewa się izraelskie służby. Wzbogacony uran to główny składnik ewentualnej bomby atomowej. Według porozumienia nuklearnego sprzed 6 lat Iran może produkować pierwiastek wzbogacony do 3%. Obecne 60% to wciąż za mało, by wyprodukować bombę, ale znacznie więcej niż się umówiono.

Zastanawiamy się dzisiaj, co robić po pandemii, jakie będą nasze pierwsze cele, plany i marzenia. O tym wszystkim dzisiaj także Państwo się z nami dzielą. Józef Niewiarowski mówił o Malcie. Tak mu do głowy wpadła piękna i słoneczna Malta. I jeśli będą Państwo się wybierali w jakąś podróż i Malta będzie tym celem, to koniecznie trzeba w Valletcie odwiedzić kontrkatedrę świętego Jana, bo tam znajdują się dwa obrazy Caravaggio, o którym za chwilę mówić więcej będziemy. Powód podam też za chwilę, ale ten czas pandemii warto wykorzystać na przygotowanie sobie takiego przewodnika, żeby później pojechać, stanąć, przeczytać, zobaczyć i móc przeżywać to, co się zobaczy. Obraz ścięci Jana, świętego Jana Chrzciciela, naprawdę przepiękny i gorąco Państwu polecam, ale za chwilę w kontekście innego obrazu Caravaggia, prawdopodobnie Caravaggia odkrytego w Hiszpanii, porozmawiamy na pewno ze znawcą. A jeśli nie ze znawcą, jeśli tak sam ksiądz profesor Witold Kawecki nie będzie chciał o sobie powiedzieć, to na pewno z miłośnikiem twórczości Caravaggia. Dosłownie za 5 minut połączymy się z naszym gościem. hiszpańskie władze zablokowały sprzedaż obrazu, który pojawił się na jednej z aukcji za, no, umówmy się, jedyne 1500 euro. Dotychczas część ekspertów czy znawców sztuki przypisywało autorstwo obrazu jednemu z hiszpańskich malarzy, uczniów José de Ribery. Obraz nie został zarekwirowany z tego jednak tytułu, a uwaga, z poważnych podejrzeń o to, że wyszło ono spod ręki włoskiego mistrza Caravaggia. Nie mieliśmy wątpliwości, do kogo w tej sprawie się zwrócić o komentarz, bo takiego miłośnika twórczości w ogóle postaci mistrza z Lombardii jak ksiądz profesor Witold Kawecki ja przynajmniej nie znam. Szczęść Boże, witam księdza. Witam serdecznie pana redaktora i witam państwa. Kłaniam się nisko. Ekspertyza specjalistów z Muzeum w Prado, bo oni w tej chwili się zajmują obrazem, mówi tak, to wysoce prawdopodobne, że Caravaggio jest autorem tego obrazu. Co by musiało się dopełnić, albo kto musiałby zobaczyć ten obraz, by stwierdził, że tak, to dzieło mistrza? Panie redaktorze, po pierwsze tak, jeśli odkryją, że jest podpis, co jest mało prawdopodobne, będzie to stuprocentowo pewne. Tak odkryto w El Greco, naszym polskim w ekstazie świętego Franciszka, że pod nazwą, pod podpisem nieautentycznym był ten autentyczny. To jest najprostsza droga. Druga droga to można oczywiście stwierdzić przez historię obrazu, a to jest długa i dość skomplikowana sprawa, ale niektóre obrazy mają swoją historię i łatwo jest namierzyć, kto jest autorem. Ta historia prowadzi tego obrazu, o którym mówimy, prowadzi wszakże do Hiszpanii. Trzecia historia to jest już bardziej na przykład techniczna, można powiedzieć tak, jak się zna twórczość artysty. Ja w książce Tajemnice Caravaggia opisałem dokładnie też rewolucję Caravaggia i na przykład po takich elementach można odkryć, że portretował w taki sam sposób przedmioty, jak i osoby, że podejmował tematykę nieobecną dotąd w malarstwie w ogóle, że jego malarstwo wygląda jak fotografia, że wreszcie nowatorskie techniki malarskie stosował. Po tym też naprawdę można poznać, tak jak i po pociągnięciu pędzla poznaje się pewnych artystów, ale panie redaktorze, powiem ze szczerze, znawcy potrafią na oko tak zwane stwierdzić, czy jest tam ta duchowość obrazu Caravaggia. No i powiem panu szczerze, ja się przyglądałem temu, przyglądałem się temu obrazowi już kilkakrotnie, bo on jest obecny w internecie, no jest wielce prawdopodobne, że to może być oryginał Caravaggia. Specjaliści, najsławniejsi nawet, Vittorio Sgarbi, włoski krytyk literacki, czy pani Maria Cristina Terzaghi już jest w Madrycie, z tego co wiem, żeby oglądać osobiście. Jedna z najbardziej znanych znawczyń Caravaggia twierdzą, że to tak, na pierwsze wejrzenie, że to jest wielce prawdopodobne. To spojrzenie Pana Jezusa takie w dół, wyraźnie widać, no czuć tego ducha rzeczywiście Caravaggia. Chciałbym zapytać księdza profesora o to, co jest takiego wyjątkowego w tym, w obrazach Caravaggia, że on tak umiejętnie przelał nie tylko wizję, ale także siebie w te obrazy, że właśnie co przed chwilą ksiądz profesor powiedział, że można rozpoznać, że obraz ma tego ducha artysty. No to jest talent od Pana Boga. Życie miał takie, jakie miał, także kryminalne, ale jednak talentu Pan Bóg mu go nie poszczędził. Więc on był genialnym w odzwierciedleniu postaci ludzkich i boskich. No to, co jest siłą Caravaggia, to wcale nie światłocień, jak niektórzy uważają, kamera obskura zastosowana. Okej, to też rzeczywiście nowatorstwo. Natomiast myślę, że antropocentryzm, takie znakomite psychologizowanie, odzwierciedlenie duszy ludzkiej, cierpienia na przykład, które pokazuje w sposób psychologiczny, bo on bardzo mało wylewa krwi, rzadko używa okrucieństwa, bo sam się wystarczająco dużo obawiał o swoje życie, bo była wyrok śmierci, kara śmierci na niego. Więc on to potrafił w sposób duchowy, psychologiczny wyrażać i ten psychologizm mnie szczególnie uderza, bo to widać. Ja czuję Caravaggia też jakby podskórnie, innym zmysłem i nie dam się tak też łatwo nabrać, że to jest karawadzionista. Łatwo się nabrać, bo całe mnóstwo uczniów jego, takich uczniów niepisanych, bo on nie miał żadnej pracowni, ale tych, którzy poszli jego śladami, nazywa się ich karawadzionistami. I we wszystkich krajach oni byli i jest ich całkiem sporo. I oni też świetnie realizowali ten rodzaj sztuki, tak podobny do Caravaggia. Ale to nie jest to samo. Ten antropocentryzm, te charakterystyczne psychologiczne zadumania, postawy ludzkie, gestykulacja rąk, ciała. No więc jeśli chodzi o ten obraz Ecce Homo, Chrystus przedstawiony z Piłatem przed sobą i z jakimś sługą, który próbuje mu nałożyć się suknię, płaszcz na plecy, ten Chrystus jest podobny do innych obrazów Caravaggia, a też i Piłat jest podobny na przykład do obrazu Piotra Męczennika z Madonny Różańcowej. A więc tu się już szuka podobieństw, bo rzeczywiście, znając twórczość danego artysty, naprawdę można dużo powiedzieć także o nieznanym obrazie. To jeszcze, a ten obraz na pewno był. To jeszcze słowem o Malcie, choć ja na początku naszego programu powiedziałem dzisiaj, że marzy mi się wycieczka do Rzymu śladami Caravaggia, bo jest co najmniej kilkanaście dzieł, które można z marszu zobaczyć, ale ta Malta nas zainteresowała jako miejsce ważnej części życia Caravaggia. Ksiądz profesor w książce pisze o Malcie błogosławiona i przeklęta. Dlaczego taka Malta była? Malta, tak, ale w Rzymie 23 obrazy Caravaggia do zobaczenia w samym Rzymie, także zapraszam śladami, także według tej szlaku, który ja pokazuję. A Malta, no Malta jest rzeczywiście miejscem, gdzie on wstąpił do zakonu, formalnie wstąpił do rycerzy maltańskich, a jednocześnie dokonał tam prawie że mordu kolejnego, pobił, prawie śmiertelnie ranił wysokiego rangą oficera zakonu maltańskiego, więc rzucono go do lochu i właściwie groziła mu kara śmierci. Pomogli mu uciec z tego powodu. No ale na Malcie są dwa obrazy. Namalował ich więcej, ale dwa do dzisiaj. To jest Męczeństwo świętego Jana. Największy obraz, jaki Caravaggio w swoim życiu namalował, 3 metry na 2, potężny w kaplicy obok katedry i no, rewelacyjny obraz Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, a drugi, który jest w tej samej kaplicy i można go nie zauważyć, bo stoimy plecami do niego, to jest święty Hieronim. Znakomity obraz świętego Hieronima, przepiękny. Więc Malta ma dwa cudowne obrazy. Malta to cudowna wyspa i świetnie się zwiedza tą część właśnie historyczną, katedralną. No i jeszcze mając na względzie, że tam przebywał prawie rok Caravaggio, namalował kilka obrazów, a dwa zostały, tam się czuje też ducha zakonu i ducha, do którego przynależał przynajmniej częściowo na jakimś okresie życia sam Caravaggio. Więc Caravaggio to jest postać dzisiaj, ja bym zaryzykował sobie, najbardziej popularny malarz na świecie dzisiaj. Nie mówię, że najlepszy, mamy całą gamę też wspaniałych artystów, ale chyba jest taki hit na Caravaggia i takie odkrywanie, że to jest najbardziej popularny malarz, gdziekolwiek nie pojedziemy, czy to Stany Zjednoczone, czy to jest 9 krajów europejskich, bo jego twórczość znajduje się zaledwie w 10 krajach. To nie jest taka duża wyprawa, żeby te 90 obrazów Caravaggia namierzyć, jakie namalował, a przypominam, żył tylko 39 lat. A pierwszy obraz, jaki znamy, to jest gdzieś z 26 roku jego życia, więc w przeciągu tych 13 lat namalował znakomite obrazy. Można przygotować wspaniałą mapę, po którą sięgniemy, jak już zakończy się pandemia i będziemy wtedy podróżowali. Czas naszej rozmowy niestety się kończy. Ksiądz profesor Witold Kawecki, bardzo księdzu dziękuję za tę rozmowę. No i czekamy na te sensacyjne doniesienia. Skoro tacy specjaliści już są w Madrycie, to mamy nadzieję, że już niebawem te informacje co do autentyczności tego obrazu się pojawią. Kłaniam się nisko i serdecznie pozdrawiam księdza. Serdecznie pozdrawiam państwa. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're sad. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

15 minut do godziny 17 nam pozostało. Zabieramy Państwa teraz do Krakowa, gdzie wystartował pierwszy szkolny budżet obywatelski organizowany przez miasto. Pomysł jest skierowany do wszystkich samorządowych szkół podstawowych. Cel: oderwać dzieci od komputerów, a i zachęcić do zaangażowania się w życie szkoły. Do podziału, uwaga, jest 350 tysięcy złotych zarezerwowanych w budżecie Krakowa. Autorzy tej inicjatywy, dwaj krakowscy radni, liczą, że uczniowie wspólnie będą chcieli zrobić coś dla dobra szkoły, przez co później miejski budżet obywatelski w przyszłości zyska nowych wnioskodawców. Temu pomysłowi przyjrzała się nasza reporterka Joanna Orszulak. Idea szkolnego budżetu obywatelskiego ma być szansą na to, aby uczniowie mogli zrobić coś wspólnie w czasie, kiedy z powodu pandemii uczą się zdalnie i są odseparowani od kolegów. Zachęcamy dzieci, nauczycieli, dyrekcję, żeby wysłali nam zgłoszenie, na przykład w formie pięknego plakatu, filmu, którego wrzucą na TikToka, na przykład w formie jakiegoś Snapchata, strony internetowej czy strony na Facebook, pokazującej, dlaczego właśnie mamy wybrać tą placówkę i dlaczego tej placówce mamy przyznać środki. W momencie, kiedy będą te środki przyznane, drugim etapem będzie już sam budżet obywatelski szkolny. Liczymy na to, że dyrektorzy zrobią to w ramach takiego mini konkursu budżetu obywatelskiego w samych jakby szkołach. Dyrektorzy mogą sami zadecydować o tym, na co przeznaczyć te pieniądze, ale nam zależy na tym, żeby jednak to była ta promocja. Wyjaśniają radni Łukasz Wantuch i Rafał Komarewicz. Najlepsze szkoły wybrane w pierwszym etapie otrzymają pieniądze na zrealizowanie projektów. Kwota będzie zależna od liczby uczniów w placówce. Pomysł szkolnego budżetu obywatelskiego chwali dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie, Paulina Seredniczka. Uczą się tej postawy obywatelskiej, a równocześnie w momencie, kiedy z ich inicjatywy coś powstanie, coś się zmieni na lepsze, no to oni po prostu o to będą bardziej później dbać. Jak najbardziej my jako szkoła będziemy chcieli do niego przystąpić. Taka koncepcja na zaangażowanie dzieci podoba się też wielokrotnej wnioskodawczyni do miejskiego budżetu obywatelskiego Natalii Nazim. Na pewno jestem przeciwna temu, aby te pieniądze były rozdysponowane przez dyrektora szkoły, bo wtedy to się mija całkowicie z ideą całego projektu, bo to uczniowie zgłaszają projekty, uczniowie głosują i uczniowie decydują o tym, jak te pieniądze zostaną wydane. Dodaje, że tylko w ten sposób dzieci będą miały świadomość, że to one miały wpływ na to, jak zmienia się ich szkoła. Ignacy, uczeń 5 klasy w jednej z krakowskich podstawówek, nie tylko wie, na czym polega budżet obywatelski, ale ma też pomysł, co można byłoby sfinansować w ramach jego szkolnej edycji. Nasza szkoła jest dość stara, więc moglibyśmy ogólnie odnowić szkołę, wyremontować. Nowe ławki, krzesła, tablice nowe, nowe oświetlenie, gdyż ostatnio nam się zepsuło. O mało na moich kolegów nie spadła lampa, więc te pomysły, które podałem, myślę, że byłyby najlepsze dla naszej szkoły. Radni liczą, że wkrótce uda się skompletować komisję konkursową, która będzie oceniała nadesłane prace i wyłoni zwycięskie szkoły. Placówki do końca roku szkolnego miałyby czas na przeprowadzenie głosowania wśród uczniów, którzy wybiorą, na co należy wydać przyznane szkole pieniądze. Umiejętność odczytywania własnych potrzeb i gotowość do realizowania pomysłów. Oby ten cel jak najlepiej przyświecał wszystkim uczniom, ale także dorosłym, którzy będą pomagali realizować te pomysły.

miasta w Polsce, które z powodu koronawirusa wstrzymują funkcjonowanie systemów rowerów miejskich. Jednym z nich jest Legnica. Po pierwsze dobiegła końca umowa z firmą, która do tej pory zajmowała się obsługą tego systemu, a po drugie samorządowcy obawiają się, że publiczne jednoślady mogą być źródłem zakażeń. I jak jest naprawdę i czy to oznacza koniec dolnośląskich wypożyczalni, to sprawdzał Andrzej Andrzejewski. W ostatnim sezonie na wypożyczonych rowerach Legniczanie jeździli mniej, ale mimo pandemii system był potrzebny. Dlatego nawet po kilka razy dziennie każdy rower dezynfekowaliśmy, zapewnia Cezary Dudek, rzecznik firmy Nextbike, która od kilku lat odpowiadała za organizację roweru miejskiego w Legnicy. Rzeczywiście, widzimy spadek wypożyczeń rowerów miejskich w całej Polsce. I sądzę, że jest on spowodowany pandemią i tym, że mniej podróżujemy, jest mniej turystów, czy w związku z licznymi obostrzeniami. Oczywiście ten spadek nie tyczy się tylko rowerów miejskich, ale całej branży turystycznej. I na przykład we Wrocławiu system działał cały rok i widzieliśmy zainteresowanie również zimą. Przy czym można też mówić o przywiązaniu mieszkańców do srebrnych rowerów z napisami Legnica, bo to właśnie te jednoślady stworzyły pierwszą w historii miasta wypożyczalnię na tak dużą skalę. Mimo to prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski jest przekonany, że w obliczu pandemii trzeba z niej zrezygnować. Nie chcemy uruchamiać czegoś, co nie będzie funkcjonowało albo z czego nie będzie można korzystać i ponosić z tego tytułu koszty, że w ogóle system stoi, jest niewykorzystywany. Natomiast z roweru miejskiego jako takiego nie rezygnujemy. Będziemy analizować sytuację w oparciu o decyzje rządowe i ministra zdrowia. W kwestii Legnicy oczywiście każda decyzja o wyłączeniu systemu rowerów miejskich nas smuci. Widzimy, że samorządy mają mniejsze przychody. Wynika to m.in. z pandemii, więc muszą z czegoś rezygnować. Liczymy jednak, że w przyszłości system powróci, bo rzeczywiście mieszkańcy chętnie z niego korzystali. No to czas na małą podróż. Z Legnicy do Bolesławca to niespełna 45 kilometrów, ale zupełnie inne spojrzenie na te same publiczne rowery. Prezydent Piotr Roman. Rowery są dezynfekowane. Zresztą coraz więcej badań wskazuje, że na świeżym powietrzu czy przy dotykaniu przedmiotów to ryzyko zarażenia jest bardzo niskie. A po drugie, żeby obronić się przed tym wirusem, trzeba być mocnym, tak? A żeby być mocnym, żeby mieć zdrowe płuca, to nie można siedzieć w domu. Dlatego ja apeluję wprost o to, żeby korzystać jak najwięcej ze swoich rowerów, ale też z tych rowerów miejskich. Rower, dobra rzecz. Trzeba go najpierw przed sezonem tylko dobrze przeserwisować. To jest ten moment chyba, w którym można spokojnie podnieść telefon i jeszcze w piątek załatwić wszelkie sprawy, do których wrócimy w poniedziałek na przykład, by móc, jak pogoda będzie już nieco lepsza, wyjechać na swoim jednośladzie. Just to know your name. 17 tracks and I've had it with this game. I'm breaking my back just to know your name. But heaven ain't close in a place like this. Anything goes, but don't blink, you might miss. 'Cause heaven ain't close in a place like this. I said I like this. Bring it back down, bring it back down.